Старшыня. На ферме на одной советской былі коровы ды авечкі, свіней паўнюсенькі свінюх і рознай хатняй птушкі мноства. Ну, словам, там жывёлаводства паставілі на вышыню. Жывёлаводчы меў саўгас характар. Варочаў глебу працавіты трактар, а на падмогу коні ды валы у гаспадарцы той былі. Ці шмат, таго я не скажу. Яшчэ там быў сабака-жук. З валом рабым любіў ён падражніцца, нібыта сябравалі ўдвух, але рабога клікаў плуха, жука вабіла, разніца. Натуры быў ён сапсаванай, і за крадзеж не раз балюча луплен, як кажуць, элемент дэкласаваны, ну, адным словам, люмпен. Віляў, бадзяўся, валачыўся, альбо драмаў, ляжаў у хаце, аднак недрэнна ўмеў брахаць ён, падчас прамоўцаю лічыўся. Загадчык раз жывёлы сход для перавыбару назначыў. Вось і пусціў наш жук у ход, тут талент свой сабачы. Пра вас крычыць, адно скажу я, што ўсе вы дробныя буржуі, не гледзячы ж той батракі. Да абрастання сквапы не падыму за вас рукі свае мазольнай лапы. Чаму, пытаў падласенькі, бо ўсе вы дробнаўласнікі, вунь у каня. Ёсць свой хамут. Вол мае власнае ярмо. Ну, ды яму яшчэ дармо, але ў казы. Глядзі, брыда, свая ёсць нават барада. Нарэшце маеце ўсе вы яшчэ і ўласныя хлявы. Але ж цяпер скажыце мне, вось ці была ў сабакі хата? Ну... «Не, вядома, не, жывёлы кажуць вінавата. Дык вось, давайте кандыдатаў». Баран тут першы кажа: «Бе, цябе, браток, цябе». За ім і коні: «Його, яго, няўжо ж каго, яго». Пасля валы каровы: «Му-му». Яму начальствам быць, яму. І вось таго, браточкі, дня наш жук, таварыш старшыня. Ён справіў зараз галіфе, пад лапу тоўсты ўзяў партфель, на шыі гальштук зяяў срэбры, і не тарчаць у жука рэбры. Задраўшы нос і хвост кручком, так важна ходзіць ён маўчком. Калі ж вітаецца з ім хто, дык толькі ледзь кіўне хвастом, і толькі той для жука блізкі сябар, хто дасць у лапу хабар. Не будку мае жук, палацы, хоць не свае, вядома, працы. Ён забурэў, ён растаўсцеў. Але нашто ж кантроля вока? Сабаку далі па хвасце, і гонар вылез яму бокам. Калі часамі вам, браткі, такія стрэнуцца жукі, дык вы, напэўна, ім дасце таксама добра па хвасце.